बाबाए अंग्रेजी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का ये कॉल दिल की स्याही से लिखने के लायक है कि जो शख्स रुपए के लालच के अलावा किसी और जज्बे के तहत किताब लिखता है उससे बड़ा अहमक रुए जमीन पर कोई नहीं। हमें भी इस कुलिये से हर्फ बहर्फ इत्तफाक है, बशर्ते के किताब से मुराद वही है जो हम समझें, यानी चेकबुक या रोकड़ बही, दिबाचा जिसमें ये वजाहत जरूरी है कि ये किताब किस माली या इल्हामी दबाव से निढाल होकर लिखी गई है। चुनाचे जो अहले कलम जहीन हैं, वो मुश्क की तरह खुद बोलते हैं, जो जरा ज्यादा जहीन हैं, वो अपने कंधे पर दूसरों से बंदूक चलवाते हैं। खुद दिबाचा लिखने में वही सहूलत और फायदे मुजमर हैं जो खुदकुशी में होते हैं, यानी तारीख वफात, आला कत्ल और मौका वारदात का इंतखाब साहिब मामला खुद करता है, और ताज़ीरात पाकिस्तान में ये वाहिद जुर्म है जिसकी सजा सिर्फ इस सूरत में मिलती है कि मुजरिम इर्तकाब जुर्म में कामयाब ना हो। 1961 में पहली नाकाम कोशिश के बाद बहमदिल्ला हमें एक बार फिर ये सादत बकलम खुद नसीब हो रही है। पेशे बगैर मर न सका कोह कुन असद, ये किताब चिराग तले के पूरे 8 साल बाद शाया हो रही है। जिन कदरदानों को हमारी पहली किताब में ताजगी, जिंदा दिली और जवां साली का अक्स नजर आया, उनको दूसरी में कहूलत के आसार दिखाई दें, इसकी वजह हमें तो यही मालूम होती है कि उनकी उम्र में 8 साल का इजाफा हो चुका है। इंसान को हैवान जरीफ कहा गया है, लेकिन ये हैवानों के साथ बड़ी ज्यादती है, इसलिए कि देखा जाए तो इंसान वाहिद हैवान है जो मुसीबत पड़ने से पहले मायूस हो जाता है। इंसान वाहिद जानदार है जिसे खल्लाके आलम ने अपने हाल पर रोने के लिए वदूद क्रिया बख्शे हैं। कसरत इस्तेमाल से ये बढ़ जाएं तो हसास तंज निगार दुनिया से यूं खफा हो जाते हैं जैसे अगले वक्तों में आका नमक हराम लौंडियों से रूट जाया करते थे। लग्जिश गैर पर उन्हें हंसी के बजाय तैश आ जाता है। जहीन लोगों की एक किस्म वो भी है जो अहमकों का वजूद सिरे से बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। जैसा कि मार्क्वेज ने कहा था, वो ये भूल जाते हैं कि सभी इंसान अहमक होते हैं। मौसूफ ने तो ये मशवरा भी दिया है कि अगर तुम वाकई किसी अहमक की शक्ल नहीं देखना चाहते तो खुद को अपने कमरे में मुकफल कर लो और आईना तोड़ कर फेंक दो। लेकिन मजाह निगार के लिए नसीहत, फसीहत और पेमाइश हराम है। वो अपने और तल्ख हकाइक के दरमियान एक कद आदम दीवार कहकह खड़ी कर लेता है। वो अपना रूए खंदा सूरजमुखी फूल की मानद हमेशा सर चश्मा नूर की जानिब रखता है, और जब इसका सूरज डूब जाता है तो वो अपना रुख उस समत कर लेता है जिधर से वो फिर तुलू होगा। हमा आफ्ताब बीनम, हमा आफ्ताब गोयम, ना शबम ना शब परस्तम के हदीस ख्वाब गोयम। हिसे मजाही दरअसल इंसान की छठी हिस है, ये हो तो इंसान हर मकाम से आसान गुजर जाता है। बेनशा किसको ताकत आशोब आगही, यूं तो मजह मजहब और अल्कोहल हर चीज में बआसानी हल हो जाते हैं, बिलखुसूस उर्दू अदब में, लेकिन मजह के अपने तकाजे अपने अदब आदाब हैं। शर्त अव्वल ये कि बरहमी बेजारी और कदूरत दिल में राह ना पाए, वरना ये बुमरंग पलट कर खुद शिकारी का काम तमाम कर देता है। मजा तो जब है कि आग भी लगे और कोई उंगली ना उठा सके कि ये धुआं सा कहां से उठता है। मजाह निगार उस वक्त तक तबस्सुम जेरे लब का सजावार नहीं जब तक कि उसने दुनिया और अहले दुनिया से रज कर प्यार ना किया हो, उनसे, उनकी बेहमहरी और कम निगाही से, उनकी सरखुशी और होशियारी से, उनकी तर दामनी और तकद्दुस से। एक पयाम्बर के दामन पर पड़ने वाला हाथ गुस्ताख जरूर है मगर मुश्ताक व आरजूमंद भी है। ये जुलेखा का हाथ है, ख्वाब को छू कर देखने वाला हाथ। सबा के हाथ में नरमी है उनके हाथों की। एक साहिब तर्ज अदीब ने, जो सुखन फहम होने के अलावा हमारे तरफदार भी हैं, तुझे हम वली समझते जो न सूद ख्वार होता, की हद तक एक रिसाले में अदबी जबान से ये शिकवा किया कि हमारी शोखी तहरीर मसाइले हाजरा के अक्स और सियासी सोजो गुदाज से आरी है। अपनी सफाई में मुख्तसरन इतना ही अर्ज करेंगे कि तान और तशनी से अगर दूसरों की इसलाह हो जाती तो बारूद ईजाद करने की जरूरत पेश न आती। मौलाना रूमी के रमज़ किनाया में सब कुछ कह जाते हैं। एक अंधेरी रात की बात सुनाते हैं, फरमाते हैं कि एक जंगल बेआबान में एक बच्चा अपनी माँ से चिमट कर कहने लगा, अम्मी अंधेरे में मुझे एक काला देव नजर आता है और मारे डर के मेरी तो गिग्गी बन जाती है। माँ ने जवाब दिया, बेटा तू मर्द बच्चा है, खौफ को दिल से निकाल दे, अगली दफा जैसे ही वो दिखाई दे आगे बढ़कर हमला कर देना, वहीं पता चल जाएगा कि हकीकत है या महज तेरा वाहिमा। बच्चे ने पूछा, अम्मी अगर काले दियो की अम्मी ने भी उसे यही नसीहत कर रखी हो तो? कुछ इलाज इसका भी ऐ शीशा गरा है कि नहीं? कुछ दिन बाद वो रिसाला के सुरखैल दानिशवरा था और जिसमें राकिमुल हरूफ की सियासी बेहिसी और बेरगबती की तशखीस की गई थी, नवाब कालाबाग के हुक्म से बंद कर दिया गया। हमारे एक कदरदान ने PWD के एक ठेकेदार के यहाँ बहैसियत पब्लिसिटी मैनेजर मुलाजमत कर ली। फकीर ने भी याराने ना मेहरबान और शहरे बे अमां से इजाजत चाही और बोरिया बदना संभाल दाता की नगरी की राह ली। उ बसहरा रफ्त वमा दर कूचा हा रुस्वा शुदेम। प्रोफेसर बारे आलू का कुछ बयां हो जाए और बाई फोकल क्लब इसी सफर शौक की यादगार हैं। पढ़ने वालों को इनका रंग मुख्तलिफ नजर आए तो ये जिंदा दिलाने लाहौर का फैजान सोहबत है। लोग क्यों कब और कैसे हंसते हैं? जिस दिन इन सवालों का सही सही जवाब मालूम हो जाएगा तो इंसान हंसना छोड़ देगा। रहा ये सवाल कि किस पर हंसते हैं, तो इसका इन्हिसार हुकूमत की ताब और रवादारी पर है। अंग्रेज सिर्फ उन चीजों पर हंसते हैं जो उनकी समझ में नहीं आती। पंच के लतीफे, मौसम, औरत, तजरीदी आर्ट से। इसके बरक्स हम लोग उन चीजों पर हंसते हैं जो अब हमारी समझ में आ गई हैं। मसलन अंग्रेज इश्किया शायरी, रुपया कमाने की तरकीबें, बुनियादी जमहूरियत, फकीर की गाली, औरत का थप्पड़ और मसखरे की बात से आरजुर्दा नहीं होना चाहिए। ये कौल फसील हमारा नहीं, मौलाना उबैद ज़ाकानी का है। अज दुश्नाम गदायां वसैली जना व जबान शायरां व मसखरे गां मरंजीत। मजाह निगार इस लिहाज से भी फायदे में रहता है कि फाश से फाश गलती के बारे में भी पढ़ने वाले को ये अंदेशा लगा रहा है कि मुमकिन है इसमें भी तफन्नुन का कोई लतीफ पहलू पोशीदा हो जो गालिबन मौसम की खराबी के सबब उसकी समझ में नहीं आ रहा। इस बुनियादी हक से दस्तबरदार हुए बगैर ये तस्लीम कर लेने में चंदा मुजायका नहीं कि हम जबान और कवायद की पाबंदी को तकल्लुफ जायद तसव्वुर नहीं करते। ये इतराफ इज्ज इसलिए और भी जरूरी है कि आजकल बाज अहले कलम बड़ी कोशिश और काविश से गलत जबान लिख रहे हैं। हाँ कभी बेदहानी या महज आलकस में सही जबान लिख जाए तो और बात है, भूल चूक किससे नहीं होती। मोहतरम और मुकर्रम जनाब शानुल हक साहब हकी ने जिस तवज्जो और मोहब्बत से इस मजमूए के पांच मजामीन का मुताला फरमाया उसके लिए राकिमुल हरूफ हमतन सिपास है। उन्होंने ना सिर्फ मुफीद मशवरों से सरफराज फरमाया बल्कि ये कहकर मुसन्निफ का दिल बढ़ाया कि आप कहीं कहीं घिसे पिटे मुहावरे इस्तेमाल कर जाते हैं मगर आपका इमला बेहद ओरिजिनल है। چنانچہ مبدہ کو مبد، پرواہ کو پروا اور توئیں سے وطیرہ کو تے سے وطیرہ لکھنا ہم نے انہی سے سیکھا، اور یہ بھی انہی سے معلوم ہوا کہ توئیں سے اتائی اور توتے کا صحیح املا تے سے اتائی اور توتا ہے. جوش اصلاح میں ہم تو توئیں سے طوائف کو بھی تے سے لکھنے پر توئیں سے تیار تھے، مگر توتے والی بات دل کو نہیں لگی، اس لیے کہ اگر توتے کو توئیں سے لکھا جائے تو نہ صرف زیادہ ہرا معلوم ہوتا ہے بلکہ توئیں کا دائرہ ذرا ڈھنگ سے بنائیں تو چونچ بھی نظر آنے لگتی ہے. اور جھوٹ کیوں بولیں، طوائف الملوکی کا صحیح مفہوم بھی حقی صاحب ہی نے بتایا، ورنہ ہم تو کچھ اور سمجھے بیٹھے تھے. عربی فارسی میں بس اتنی شدھ بدھ ہے کہ میٹرک تک ہم ایزن کو کسی بسیار گو شاعر کا تخلص سمجھ کر ہر غزل ایزن پر اپنا خون کھولاتے رہے. یادش بخیر، رہزن کے لغوی معنی مرزا نے اسی زمانے میں زن بازاری بتائے تھے، اور سچ تو یہ ہے کہ جب سے اس کے صحیح معنی معلوم ہوئے ہیں، غالب اور آتش کے مصروں ہو کر اسیر داپتے ہیں رہزن کے پاؤں، اور ہزار رہزن امیدوار رہ میں ہے کا سارا لطف ہی جاتا رہا. اب کہاں سے لاؤں وہ نا واقفیت کے مزے؟ از بز کے حقی صاحب تحقیق کے مرد میدان ہیں، انہیں قدیم الفاظ و واقعات کے علاوہ کوئی اور بات مشکل سے یاد رہتی ہے. مثلا وہ یہ فوراً بتا دیں گے کہ تائیں کب متروک ہوا. استاد غالب کے کلام میں آئینہ کتنی مرتبہ آیا ہے. ستم پیشہ ڈومنی نے مغل بچے کو کس سن میں داغ مفارقت دیا. استاد کے مکان کا پتہ اور بقایا کرایہ کیا تھا، لیکن اپنے مکان کا نمبر بتانے کے لیے انہیں بیگم سے تبادلہ شکوک کرنا پڑتا ہے. وہ خود بھی اپنی غیر حاضری دماغی کے لطیفوں کو سکھوں کے سمجھ کر خوب محظوظ ہوتے ہیں. ایک دن دی ایبسنٹ مائنڈیڈ پروفیسر فلم کی پیشگی بکنگ کے کیو میں ملاقات ہو گئی. کچھ دیر بعد ہم دونوں کیو سے اس پر بحث کرتے ہوئے گتھم گتھا نکلے، بلکہ نکالے گئے کہ صحیح لفظ قمیض ہے یا قمیص. مرزا سے رجوع کیا تو فرمایا صحیح پہناوا بشٹ ہے. باہر نکلے تو ہم نے اپنی کار کا دروازہ کھولا اور حقی صاحب شکریہ ادا کرتے ہوئے داخل ہو گئے. داخل ہی نہیں ہوئے بلکہ سٹیرنگ ویل بھی سنبھال لیا. اپنے کوٹ کی اندرونی اور بیرونی جیبوں کو کھنگالنے کے بعد ہاتھ کی اتفاقی رگڑ سے ہماری پتلون کی جیب کو بھی ٹٹول لیا. بالآخر اپنے قمیض یا اپنی قمیض کی جیب سے ایک چابی برآمد کی. پورا زور لگانے کے باوجود یہ چابی نہ لگی تو فرمایا کہ اس ناہنجار ڈرائیور کو ہزار بار کہہ چکا ہوں کہ کسی اور ورک شاپ میں سروس کرائے. جب بھی سروس ہوتی ہے ایک نئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. ہم نے ہمت کر کے عرض کیا قصور دراصل ہماری گاڑی کے سوراخ کا ہے جو آپ کی چابی میں فٹ نہیں ہو رہا. چمک کر بولے ہاں قصور پر خوب یاد آیا، آپ نے ایک جگہ فتیدگی لکھا ہے، یہ مارواڑیوں کی سی اردو آپ نے کہاں سے سیکھی؟ عرض کیا مارواڑ میں جہاں ہم پیدا ہوئے. ہمیں کار سے اتار کر فٹ پاتھ پر گلے لگاتے ہوئے بولے تو گویا اردو آپ کی مادری زبان نہیں ہے، حالانکہ آپ کی اہلیہ تو اہل زبان ہیں. خدا انہیں خوش رکھے کہ انہوں نے ہماری اردو کی نوک پلک سوارنے میں ہماری بیگم کا ہاتھ بٹایا ہے. 24 اکتوبر 1969.